У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы паедзем у Старадарожскі раён, у вёску Будзенічы. У вёску Будзенічы мяне паклікаў мой таварыш, старадарожскі гісторык Віталь Юрэвіч. І як можна не паехаць у адну з самых старажытных вёсак у раёне? Ды яшчэ калі ў хаце адной з жыхарак вяскоўцы збяруцца за святочным сталом. Каб яшчэ раз узгадаць усіх, хто памёр, усіх, хто загінуў, ды ўсіх, хто выехаў. Ідучы з Віталём па бязлюднай вуліцы, некалі вялікага паселішча, цяжка паверыць, што яшчэ пасля вайны тут жыло паўтысячы чалавек. Вёска Будзенічы – адна з самых такіх вось цікавых у Старадарожскім раёне. Па той прычыне, што яна, напэўна, адна з першых узгадваецца у розных там дакументах. Адныя кажуць, што гэта 1522 год. Па другіх – паказчыках. Там вось праходзіла вось траса Шаша, як усе яе назваць там дарога. Сёння вось яе называюць Кацярынскі шлях, але на самой справе гэта старажытная Шаша 18 стагоддзя. Там далёка не Кацярынскі шлях, далёка не. Значна раней. Ён проста вёў праз урэчча, праз Слуцк, далей Гарадзея, Нясвіж, і ён проста вёў у Еўропу. Праз гэтую шашу можна было везці розныя тавары з усходняй і цэнтральнай Беларусі. Увогуле, там, на гэтым месцы, ой, на жаль, нельга гэта казаць, але чорныя капальнікі знаходзяць столькі манет. У хаце Яўгеніі Каролькі, кабеты гучнай, моцнай, гумарной, сапраўднай гаспадыні, сабралася невялікая кампанія немаладых людзей. Чатыры жанчыны, чатыры мужыкі, на стале смачная яешня, хрумсткія салёныя гуркі, цудоўнае сала, нічога крамнага, усё сваё і, вядома ж, свая жытняя гарэлка, якую гаспадыня з гонарам выстаўляе на стол. Вот, если мы этот гляк запустим в дно, тогда только разыдемся. Это что такое? Белорусская горелка. Тут у Будзенічых выгнано. Могу вам дать такое, что уже годов ее 25. Будзенічы вельми славная. Ягната была. А где она заховывалась? У нас все стеклянные бутылки. Вот, для первого раза. Слухайте, что она за 20 годов не выдохлась? Как сегодня. Мы вам покажем, как пить надо. Ну, давайте. Надо промывать желудок хоть раз в неделю. Стояли и процветали. Да. Вот за что мы пьем. За нас Будзенічы. Бушлы селятся, знаешь, ее скажи. Да, да. Вот. Былы бібліятэкар, а сёння дэпутат сельсавета Анатоль Юрэвіч узгадаў адну цікавую дэталь. Аказваецца, традыцыі кірмашоў тут дажылі да 60-х гадоў. Праўда, не як вольны гандаль, а як адведкі сваякоў. Кірмашы былі ў нас на прачыстую 28 августа. Да. Кірмашы з'язджаліся са ўсіх дзеревень навакольных. Родственники, ну кермаши откуда же пошли, это когда-то еще до революции, собирались, продавали товары, потом заходили и к родственникам, частовались, а гуляли-то... Это при советской власти были? Да, торговый, торг не ведет. Даже больше. А только у гостей. Засталась такая традиция. И было до 60-х годов. До 60-х это все? Мы выйшлі з дэпутатам пакурыць на вуліцу, і я звярнуў увагу на добры асфальт. У нас такія жыцейскія праблемы. Як агарод пасадзіць, засеяць, запахаць? Хто каровку дзяжыць? Як сена загатовіць на зіму? Іногда сабіраешся, спрашваеш, ну што ты? А што нам старикам уже надо? Каб мір, каб ціха было, пенсіі хватае. Вот у нас, говорю, вот улицу сделали. Даже в городе не все улицы асфальтированы, в Будзенічах сделали эту отличную улицу. У гаворцы мясцовых дэпутатаў пачынаюць з'яўляцца тэмы і словы, якія яшчэ нядаўна можна было пачуць толькі ад чальцоў апазыцыйных партый, бо ўжо няма сэнсу адмаўляць відавочнае і хаваць тое, што бачна ўсім. Гэта бессэнсоўнасць калгаснай мадэлі. Тым, што калхоз практычна он уже аджыл свае. А яшчэ гадоў 10-20? І не будзе іх. Я так думаю, што тому што они как они, во-первых, калхозная прадукцыя наш не ценіцца ні грама. За што калхозы жывуць, Бог іх знае. Это датацыя, а што датацыя? Датацыя ж аддаваць всё равно надо, чтобы это возвращать. Прорва, а это вот весь метал запчасти, цены вон какие бешеные за облачные. А продукция сельская, ну пока что-то не пят. За столом тым часам успаміналі, якое душэўнае і радаснае жыццё было калісьці, пасля вайны. Хай не багатае, але справядлівае. Я пачуў надта смешны тост ад гаспадыні, але спытаў пра адзін не зусім вясёлы звычай таго далёкага жыцця, апісаны ў народнай песні. Нічога не робіць, толькі п'ець, а дадому прыйдзе жонку б'ець. Хай вам дай здароўя Бог, у ручкі, у ножкі і туды трошкі. Ну за ўсё. Кажуць, што да рэвалюцыі, можа і да вайны, мужыкі білі баб. Білі. А цяпер не б'юць. І пасля вайны. Я не, я не пра всякія, і зараз б'юць. Я кажу, што это было ледзь не як правіла. Як правіла. Тады білі, дака мусіўся жыць, а цяпер аж халітроне, дака нам уже разводзіцца. Каб мене сукі было валасу, нема на галаве, скуды на мне было чарняку, але я жыву. Сіняк это чарняк. Ну, сіняку. А за што? Ну, это ж ненормально. А не за што. Всякая, за лучынку знаходзіць прычынку. За лучынку знаходзіць прычынку. Прычынку знаходзіць. Тады было цяжка мужыкам жыць. Это я скажу точно. Яны вазілі ўсё время. Яны касілі. Яны ўсё. Яны прыходзілі калі дадому. Сама тяжёлая работа. Сама тяжкая работа была тогда. Уставали. Они уставали просто. Ни свет, ни заря. А эти бабы языком ляпне. Вот и все, какая была психика. Так и он здоровый человек психично, или нет? Здоровый. Просто не уставали. Ну просто от усталости. И семьи хорошие были, хорошие драки были. А это разрядка. Это я вам скажу. То есть он жонку не любит? Не, он любит, он просто любит. Он работает. Он просто работает. Поворачивается и ей дает похрать. Да. Она спрашивает, за что. Если бы знал, за что, убил бы. Да. Это же... И гоняли по немцам, гоняли с топорами. Да. Я меньш за ўсё чакаў такіх гарачых апраўданняў мужа гвалтаўніка, прычым апраўдваць кінуліся менавіта жанчыны. Нервная разрядка, чтобы успокоиться. Да. Вот, да. Он погоняет жену и успокоится. Катарсис. А катарсис, это когда одна женщина сказала, нет, ни внимания не бросай, святая ночь помирить. Да. Вот даже это... не лезь к ёй и к яму, бо и ты будешь виновата. Получишь. Всё. Да, сосед как бы не лез никуда, да, уже другие драки, разборки. Да. Они за ночь помирятся. За ночь, кажется, когда вы, и вы не крыўдавалі на его, на мужа? Это не на него. А так у вас у всех мужи были такие нормальные, да? Нормальные. Ага. Аказваецца, жанчына павінна даваць псіхалагічную разрадку свайму мужыку. У гэтым таксама яе вялікая роля. Жанчына-працаўніца, жанчына-маці, жанчына-гаспадыня і яшчэ жанчына-баксёрская груша. Пра што было весела людзям пасля вайны? Хай плакалі, мужыкі пагіблі. Да. Так? А яны аруць, бабы, я помню, да, я помню і пеюць. Паруть, одна одну пугаю погоняли, да. Свист, а тогда пею, что уже с числа того 12-го. Как пенсию принесли, и нема того, что было. А вот. Чего нема? Радости нема? Радости нема. Нет общения между людьми, вот чего да, вот что. Раньше нема. Как собирались, я сегодня печку топлю, да. Соседи по чугунке несли ко мне да. Картошку да. сварить. Да завтра к ее идем, да. и на печь будем парить, к ее идем картошку эту варить. Мы люди общались, попротки устраивали, прали, ткали. Вот это. Да, киёшка подопрёт, значит, не дома нема. Да, никто уже не пойдет тебе в хату. Вот так мы сидим. Люди разучились радоваться жизни. Да. Раньше ну, жили при коммунизме и не знали. А вот скажите, вот вы вспоминаете с таким вот сумом светлым, вот, жили радостно. Вы бы хотели, чтобы ваши внуки вернулись оттуда, в той веселой классной жизни? Нет, конечно. Нет, чему? А я вам скажу саму. Я так сказала колисти. Мне так тяжко было. Я трупом лягу. Да. Детей вывучу и пущу в свет. Да. Я так сказала, трупом лягу, но в будень. Моя мать точно так говорила. Ни одного не оставлю. Вот честное слово вам говорю. Між тым зазваніў тэлефон, пазваніла дачка Яўгеніі Іванаўны, якая даўно жыве ў горадзе. Алло, вам тая дачка, пасля, нема калі, давай. У нас п'янка, будь здарова, раскажу пасля. Як у беларускіх вяскоўцаў адначасова ўжываецца і светлы сум па калгасным шчасці, незадаволенасць днём сённяшнім і гатоўнасць зрабіць усё, каб дзеці і ўнукі, не дай Бог, не засталіся ў калгасе. Праз дзясятак гадоў у некалі вялікіх вёсках амаль нікога не застанецца, не лічачы дачнікаў. Пасля чарга дойдзе да мястэчак. Затым і да райцэнтраў, адкуль таксама бацькі будуць выганяць сваіх дзяцей у абласныя сталіцы, туды, дзе лягчэй. Цікава, што будуць мець на ўвазе пад гэтым словам «лягчэй» нашчадкі былых калгаснікаў. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Будзенічы, што ў Старадарозскім раёне. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!